przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try. Przyjaciele, daj do. To na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. 4 minuty po 4:00, jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś zależy mi. Tak zaśpiewa Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Thank you. nigdy nie przestali kochać ludzi. I tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. To już w tym miesiącu. Tak, tak, bo mamy luty. Nowa płyta Stanisława Sojki po ławeczce, bajeczce. Dziś zależy mi. To będzie trzeci utwór na tym właśnie wydawnictwie. No i oczywiście pamiętamy, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania i że piosenka dnia powróci m.in. w porannej audycji po 8.30, także w LP Trójce jeszcze przed południem. Polecamy i zachęcamy do słuchania, a tymczasem na budziku 9 minut po czwartej. I'm the outlaw of outside. that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name. Akcja Czułe Ucho i pan Jacek z Krakowa. Ja słyszałem, że ma pojawić się także album koncertowy Stanisława Sojki. Redaktorze, czy to prawda? Proszę zweryfikować moją niewiedzę. No nie, nie, nie, panie Jacku. Z jednej strony mogę powiedzieć i tak, a z drugiej i nie. Bo album Muzyka i Słowa Stanisława Sojki, który dziś się ukazuje, zawiera 11 kompozycji, to ta podstawowa płyta, ale będzie też dostępna z drugim krążkiem, na którym znajdują się utwory koncertowe zarejestrowane w Teatrze Kamienica. Pierwsze podstawowe 11 utworów, a na tym dodatkowym krążku w wydawnictwie rozszerzonym dwupłytowym 5 nagrań koncertowym. A więc i tak, i nie. Bardzo się cieszę, panie Jacku, i bardzo dziękujemy za uważne słuchanie. I chyba pani redaktorka ze słowa, bo o tym też między wierszami gdzieś chciałem powiedzieć. Wcześniej przy naszej piosence dnia. Przed chwilą LP, a za chwilę początek. Tak, właśnie początek na koniec tego tygodnia. Sprawdzenie listy obudności i budzikowych przodowników korespondencyjnych. A więc jak zwykle budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No wiadomo, mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Zatem piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie zestawu utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Tak sobie mniemałem, że to może pierwsza dziesiątka, może wysoko w tej pierwszej dziesiątce. Na Państwa głosy mogą poczynić wiele. W przyszłym tygodniu ferie, a później będziemy rozstrzygać za sprawą Państwa głosów, cóż to takiego w tej dziesiątce utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. W tej sprawie oczywiście adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Na ten adres mailowy dziś jako pierwszy pan Sławek wyklikał. W Opolu za oknem minus jeden, z nocnej zmiany jeszcze jedna nocka i do poniedziałku wolne. A co do 48 dni pozostało do wiosny. A już nam się tutaj wiosna. Obecny pan Sławek z Opola jako pierwszy dziś mailowo. Rodzynek w tymże gronie budzikowych przodowników korespondencyjnych, czyli pani Mirka z Sandomierza, informuje minus, czy nie pada, nie wieje. Lista podpisana. Tak jest. Gorąco pozdrawiamy. Minus trzy. No nie jest to jakiś srogi mróz, ale jednak zmarznąć można. No i jeszcze telefon od pana Przemysława na trasie Toruń-Bydgoszcz, czarno, sucho i minus jeden. No i zdrowia wszystkim życzymy. No zdrowia, rzecz jasna. A to budzikowe grono. Ale podglądam, nasłuchuję też i kolejne sygnały od państwa. Za chwilkę będziemy uzupełniać tę listę o budności. 19 minut po czwartej. Did I stop and watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? So I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one. Just another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? You were all my favorite songs about. Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Heard I was a fast one, always was the last one, waiting for the other shoe to fall. I've seen pictures and I've heard stories about the boy I used to be, but I don't remember me. No, I don't. Bacia Osborna przy ich nowej płycie świetnie się biega. Ale co ja tam wiem, to musiałbym się udać do sekcji gimnastycznej. 22 minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu, nowym miesiącu. Się obejrzeliśmy, a już proszę, 1.12.2019 za nami. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Dzień potrwa już ponad 9 godzin i to dzień dłuższy od najkrótszego w roku, aż ponad godzinę i 20 minut. Imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Do końca roku 333 dni. a po naszemu piątek, 1 lutego. Dzień dobry Państwu. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach. Choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. Stara, człowiek wstaje do roboty, a później słyszy, nie budzi mnie. No, pięknie, tak, pod górkę to naprawdę. No to mamy hamulców, jakby nie było. 26 minut po godzinie 4. No to budzić czy nie budzić, przypominać, nie przypominać? Budzikowe kalendarium. Przypominać, budzikowe kalendarium. Dobrze, przypominamy zatem trzy wybrane wydarzenia z historii z 1 lutego. I tak w 1411 roku w Toruniu zawarto pokój z zakonem krzyżackim. Układ między Polską i Litwą a krzyżakami zakończył tak zwaną Wielką Wojnę lat 1409-1411. 302 lata temu w Warszawie obradował jednodniowy Sejm, tak zwany Sejm Niemy, nazwany tak z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad. Sejm zapoczątkował protekcję Rosji nad Rzeczpospolitą. To było 302 lata temu. A w 1865 roku urodził się Ignacy Łopieński, grafik, malarz, medalist. Pierwszy w Polsce zastosował technikę odlewu do metali dwustronnych, tak zwanych portretowych. Jest też współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków. Ignacy Łopieński zmarł w 1944 roku. Trzy daty na teraz. Oczywiście kalendarz hoi dziś w obfitości. Po godzinie 5 już za niecałą godzinę. Już teraz polecamy i zapraszamy. Pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. Ten to nie śpi i pracuje. No to skorzystamy z jego najświeższych informacji pogodowych już za 3 minuty. A do tego czasu Loibery. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Coś mi się wydaje, że pan synoptyk tak sobie mógł podśpiewywać pod nosem, bo książka Skargi i Zażaleń pod tytułem Budzik Małpa Polskie Radio.pl dziś zawiera kilka sygnałów dotyczących śniegu, brak, zero, całkowicie tego białego. No, jeżeli się mieszka na terenach podgórskich albo w górach, tak na przykład z Bielska otrzymaliśmy ten sygnał, co nawet w nazwie to nie pasuje. No, Bielsko biała, tam czarno, bez śniegu. Panie synoptyku, weź się pan do roboty, naprawdę. Co prawda ferie w Śląskiem jeszcze przed nami, ale w wielu miejscach jeszcze trwają. A dziś co dziś? No, na południu kraju możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno. Na północy i północnym wschodzie popada śnieg lub deszcz ze śniegiem. Uwaga, rano możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Do tego na Mazurach, Podlasiu i Pomorzu do południa mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich dość silny, w porywach do 55 km na godzinę na Przedgórzu Sudeckim, do 80 na Pogórzu Karpackim, a wysoko w Tatrach wiatr halny, w porywach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, no i tak niskie to niech spada. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a na termometrach 0 i więcej dziś. Tak to sobie pan synoptyk wymyślił, od zera na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii, Mazurach, plus 1, plus 2 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na krańcach południowych, w Małopolsce i na Górnym Śląsku do plus 5, lokalnie do plus 6 stopni. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. Szukamy wspólnego mianownika. Prezentując 3 utwory, liczymy na państwa rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. W tej sprawie SMS-owo 71335. Wszyscy gotowi? No to 3 na raz, część pierwsza. Czytamy o przyszłości z kart albo gwiazd. Czekamy na drugie pół. Wierzymy, że ziszczą się sny, że gdzieś specjalnie dla nas światła lśnią. W wielkich miast. A każdy bezbronny i sam sobie okręt i szczerbasz i ster. Pragniemy wielkiej burzy, żeby tylko móc zderzyć się. Choć czasem padamy z nóg, to znamy zasady tej gry. Gdzieś są ukryte drogowskazy, twój jasny ślad. Nie mailowo, smsowo, 71335, nie słońce, nie góry, nie śnieg, nie biały, ale już jakieś podpowiedzi są, no przynajmniej te niektóre ewentualności wykluczamy. 71335 smsowo w naszym cyklu 3 na raz, drugie i trzecie nagranie, dużo szybciusieńko, bo to 6 minut zostało, by odszyfrować. Cóż to dziś tym wspólnym mianownikiem? Prościusieńkie zadanie, przecież przez cały tydzień już jak zwykle powtarzam, że jutro będzie łatwiej. Jutro, jutro, panie Janie kochany, a dziś... Dobra, ugryzę się w język, bo już za dużo podpowiem. Za 25 minut piąta. Trzy na raz, część druga i trzecia. W lutym tak pięknie zachodzi słońce, że piękniejszy chyba tylko wschód. Tak mocne są drzewa, tak piękne dziewczęta, długie cienie rzucają na bruk. Długie cienie rzucają na bruk. Na rogu Floriańskiej znów grają cyganie. Szatańskie nasienie jakże pięknie grają. Pijani z podżywca, kieszeń za kieszenią, szukając wypłaty, słuchają, słuchając wypłaty, szukają. Dziś puściej w kawiarniach, bardziej w domu obiady. Przy ścianie znajomy narkoman przemyka. Milicjantów aż czterech, którego dziś mamy. Znowu rocznica, znowu rocznica. Drżąc sączy się sobota, dziś sklepy zamknięte. Przed barem tempo, liczy się wycieczka. W obcisłych spodniach młode panny z wózkami strzelają oczami, strzelają oczami. Na Floriańskiej w sabat szczur przebiegnie kanałem. Schizofrenia z bruku twarzyczkami mruga. Banalne melodie pięknie grają cyganie. Sączy się życia struga, sączy się życia struga. Muzyka. na raz. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, by wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim co mógł, by chciał naprzód krwi tym co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odprąć czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia. No mówiłem, że prościusieńkie, brawo, brawo, pani Kama z Wyszkowa, żebym się nie pomylił, nie pani Kawa z Myszkowa, tylko pani Kama z Wyszkowa dziś odpowiada prawidłowo. No, jaki to dziś wspólny mianownik, ostatnia szansa, jeszcze każdy tam sobie przypomina, podgląda w myślach gdzieś, co to mogłoby być, patrząc na trzy tytuły trzech wykonawców, nic. Plaża, no naprawdę. Znaczy plaża to będzie za 156 dni, kiedy to urlop gdzieś jakoś na początku lipca, ale na razie luty. I tak odpowiedziała pani Kama z Wyszkowa. Drugi miesiąc, pan Mateusz podpowiada, kierownik chłodni na kołach na trasie Sosnowiec-Kraków. Minus jeden, ale znośny ten minus jeden. Znośny minus jeden, pewnie nie na pace, czy tam na chłodni. Czuwaj od pana Mateusza. Drugi miesiąc, bardzo dobrze. A w uzupełnieniu pan Marek z Bielska-Białej było. Drugie jest luty, a luty jest drugi, to pewnie ta dwójka w trójce dziś. To od pana Marka. Brawo, na trzecim miejscu. Fantastycznie. Choć tak bym powiedziałbym ex aequo, też i z wyróżnieniem. Taki dziś zestaw. No przyznam szczerze, wprost może niełatwy, bo trzeba było doszukać się tam jeszcze czegoś więcej niż tylko w tytule czy w refrenie, ale fantastycznie się udało. Mamy grono zwycięzców na pudle. Drugie pół to Zakopower na otwarcie dzisiejszego cyklu. Luty 89, Wojciech Waglewski i Maciej Maleńczuk i przed chwileczką Jan, bo na drugi raz. Niech będzie, że drugi luty, choć to pierwszy dzień lutego, ale drugi miesiąc tego roku i luty właśnie w naszym cyklu. Trzy na raz. Ciąg dalszy. Jak się wszystko dobrze ułoży, to i także w czasie ferii. Kto wie? Kto wie? Polecamy się dalszej części naszego spotkania. Budzikową listę obudności warto odhaczyć przed weekendem. Być może dla niektórych weekendem pracowitym. No tak czy inaczej, może jeszcze ktoś w pracy, może już w pracy. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Na budziku nasza ulubiona 4:44, 44, 44. Ach, tak, pi razy drzwi za 44 sekundy, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce, które jakoś tak utkwiło nam, mam nadzieję, że i w pamięci Państwo pamiętają, jak to pięknie się budziło pod koniec starego 2018 roku właśnie z nim. On to, sam. Znaczy, z drużyną swoich przyjaciół, ale sam. Fender. Mocniejsze uderzenie i świetny śpiew. Mam nadzieję, że rozbudzający. Jeśli tak, to także wprawiający w dobry nastrój. Sygnały od pana, między innymi od naszego wiernego słuchacza pana Andrzeja z okolicy Ryk, który informuje, że w Wieloniu -4 nie pada widoczność dobra. Pozdrawiamy Wieloń i Ryk i nie tylko. Tam, gdzie państwo rozsiani, a między innymi Stefan w Mielcu. Bardzo proszę, pan Karol w Trzepnicy daje poranek z mrozem -6. Koty pchają się do domu. To trzeba sprzątać. Koty. W Bielsku, a nie, może tutaj inne chodzi. Ojej, przepraszam. W Bielsku -2 stopnie, całkowity brak śniegu, ale mamy armatki i nie wahamy się ich używać. Serdeczności z Bielska Białej z dokumentacją fotograficzną od pana Marka. Ach, tam zdaje się, że chyba ten śnieg, już tak nawiążę do tego, czy mówiłem przed chwilą, to posprzątany ze wszystkich miejsc i na stok. Też dobra koncepcja. Pani Iwona z Nysy informuje, że i mamy nowy miesiąc. Za oknem sucho. Trochę wieje i -3. Najbardziej cieszy to, że Tak jest, piątek, piąteczek. No i może kiedyś piątek w naszym cyklu trzy na raz, a nie luty. Idzie luty, podkuj, a to już mówię. Zgłaszamy obecność z Poznania przy temperaturze minus trójka. To państwo Beata i pan Paweł. Pan Maciek dziś poranny meldunek wykonuje z trasy Bobolice Szczecinek. Temperatura na zewnątrz minus 2, w kabinie troszkę cieplej 20. Oczywiście bez opadów droga, słuchasz, przyjemnie słuchać radia. To pan Maciek z Białogardu. Dziś napisane bez psikusa, tak jak zauważyłem. Sygnał od pana Pawła. Kłaniamy się, szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Nie wiem jak wiatr, ale minus 3 jest i piątek. Tak, tak. Lecimy z tym piątkiem z naciskiem na luty. To od pani Oli. Krajowa Piątka na słuchu z nami. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry również pani Ela z Opola daje na liczniku dwójkę z minusem, no i w końcu piątek, piąteczek, piątunio. Tak jest. No i do tego także, no w wielu miejscach może nie jakieś specjalnie, ale mróz. Teraz zaśpiewa mrozu, a później powiemy tam, gdzie mrozu nie brakuje. Za 11 piąta. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego, ktoś by na szerokie wody nie będzie. Woda tu wpłyn na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie będź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugasz, ugasz moją ranę, ugasz, ugasz. Bo grałem z ogniem, z ogniem. Grałem z ogniem, z ogniem. wniosek racjonalizatorski od pana Marka, to za chwilę, bo nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Chcę się podzielić tą radością także z państwem. No ale wcześniej, tam gdzie mrozy tęgie, od pana Krzysztofa gorące pozdrowienia ze światowego bieguna zimna, jakim jest ostatnio w dniach Illinois i okolice. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie, proszę mocno się trzymać, ciepło przede wszystkim. Segmontont, także państwo Agnieszka i Ernest. Jest zima, ale jutro niby plus dwa. Witamy z drugiego końca tej wielkiej kałuży. Z trasy Racibórz, czeska Ostrawa. Pan Sławek jest z nami. Na Teplomeru minus dwa, Jesielnice mokre, a Klauża na Mistach bez szrażek. Bardzo dziękujemy. Dobar dan. Sygnał z Paryża. Obecna nasza wierna słuchaczka. Kłaniamy się nisko. Paryż obecny. Dawno nie słyszany. Dawno. Sygnał z trasy do Gdańska, ale ostatnio pamiętam, że przecież Słowacja zazwyczaj była u pana Łukasza, boksującego się z poranną rzeczywistością. Za Kutnem niby jeszcze tylko troszkę, 200 kilometrów zostało do celu. Kłaniamy się, szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pan Mariusz z Dużej Ciężarówy podpisał je listę z okolic Jany za szybą auta. Minus 5. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Za 6 minut piąta. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. I jeszcze w uzupełnieniu do zagranicznej korespondencji Sztade i pan Zdzisław z Dużego Mobilka też jest z nami. Pani Magda z północnej Norwegii, Harstad też na słuchu. Nowy Jork i pani Izaś, człowiek zasiedzi w papierkach, to tak wychodzi. I na nocnej zmianie w Manchesterze pan Wojtek również kłania się nisko. Bardzo dziękujemy. A propos tego śniegu w Bielsku-Białej, pan nasz wierny słuchacz, pamiętamy, przecież pan Rafał z Bielska podpowiada wprost ze stolarni, a stolarnia już na nasłuchu, już w robocie. Uwaga, to taki wniosek racjonalizatorski, bierzemy sobie do serca. Jak komuś mało śniegu w Bielsku-Białej, to mam dużo trocin. Może nie do końca białe, ale też puszyste. Stolarnia Bielsku-Białej i pan Rafał, taki pomysł. Ciekaw jestem, co państwo na to. Za 4 minuty piąta, teraz Greta.